program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 23 dzień października, jest piąta, czas na pierwsze serwisy Trójki Dzisiaj i Krzysztof Zyblewski. Polska zamyka konsulat rosyjski i w Poznaniu jest już reakcja Moskwy. Kolejny amerykański pakiet pożyczek dla Ukrainy o wartości 20 miliardów dolarów. Przed nami chwilowe ochłodzenie, w weekend znów cieplej. Minister spraw zagranicznych wycofał zgodę na działanie rosyjskiego konsulatu w Poznaniu. Radosław Sikorski tłumaczy, że to odpowiedź na próby działań dywersyjnych ze strony Rosji. Szef dyplomacji zaznaczył, że Polska domaga się zaprzestania wojny hybrydowej ze strony Moskwy. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak powiedział, że od momentu agresji Rosji na Ukrainę miasto nie zaprasza już na żadne spotkania rosyjskiego konsula. Bardzo się cieszę z tego, że mamy premiera, który jest też tak stanowczy, którym liczą się inni przywódcy w Europie, że jego podejście do agresji rosyjskiej jest jednoznaczne. Cieszę się z tego, że również minister spraw zagranicznych potrafi w sposób zdecydowany działać, bo uważam, że to jest jedyny język, który Federacja Rosyjska rozumie. Rosja już zareagowała na zamknięcie konsulatu w Poznaniu. Rzeczniczka resortu spraw zagranicznych Maria Zacharowa zapowiedziała bolesną odpowiedź. Stany Zjednoczone planują przekazać Ukrainie pakiet pożyczek w wysokości 20 miliardów dolarów. Ma to być wniesiona przez Waszyngton część pożyczki udzielonej Kijowowi przez państwa z najbogatszej grupy krajów świata G7 o wartości 50 miliardów dolarów. Pieniądze mają trafić na Ukrainę do końca roku, a pożyczka będzie zabezpieczona zyskami z odsetek od rosyjskich aktywów zamrożonych przez Zachód po agresji Moskwy na Ukrainę. Biały Dom zapowiedział też wprowadzenie kolejnych sankcji na producentów broni i pośredników dostarczających ją Rosji. Para prezydencka z oficjalną wizytą w Korei Południowej. W planach Andrzeja Dudy spotkania z prezydentem i premierem oraz wizyta w zakładach zbrojeniowych, które dostarczają polskiej armii czołgi. Agnieszka Drążkiewicz. Środowa agenda oficjalnej wizyty polskiego prezydenta w Korei Południowej rozpocznie się od popołudniowej wizyty w siedzibie Zgromadzenia Narodowego tutejszego parlamentu. Potem Andrzej Duda spotka się i odznaczy Polaków, którzy działają w Korei, a także Koreańczyków, którzy blisko współpracują na różnych polach z naszym krajem. Prezydenci Polski i Korei spotkają się natomiast dopiero w czwartek, kiedy to zaplanowano ceremonię oficjalnego powitania. Andrzej Duda i Jun Suk-yeol odbędą rozmowę w wąskim gronie, a następnie z ich udziałem odbędą się rozmowy delegacji obu państw. A ostatni dzień wizyty w Korei Południowej prezydent Andrzej Duda zarezerwował na rozmowę z przemysłem zbrojeniowym. W piątek odwiedzi Busan, gdzie znajduje się fabryka koncernu Hyundai Rotem. To ta firma dostarcza polskiej armii czołgi K2 na podstawie umowy zawartej jeszcze w 2022 roku. Kolejna umowa wykonawcza do tego kontraktu na dostawę 180 czołgów nadal jest negocjowana. Z Seulu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Synoptycy zapowiadają ochłodzenie. Najbardziej odczują je mieszkańcy południowo-zachodniej Polski. Dziś będzie tam około 14 stopni, czyli o 7 stopni mniej niż wczoraj. W całym kraju temperatura dość wyrównana na termometrach, przeważnie od 12 do 15 stopni. Czwartek najcieplej na zachodzie do 16 stopni, a piątek, sobotę i niedzielę najwyższe temperatury prognozowane są w południowej oraz zachodniej części naszego kraju do około 17-18 stopni. Mówi Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii. Kolejnej nocy wystąpią także przymrozki. A jaka pogoda dziś? Już za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z pewnością zrobi się chłodniej, bo temperatury od 12 stopni na północy do 16 na południowym wschodzie. Nieco chłodniej niż wczoraj, gdzie nawet ponad 20 stopni było. Obszary podgórskie dzisiaj tutaj też chłodniej od 10 do 12 stopni, a w środę zachmurzenie duże z postępującym z północy przejaśnieniem i rozpogodzeniem. Początkowo miejscami na południowym wschodzie przelotne opady deszczu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. A w kalendarzu 23 dzień października, czyli 297 dzień 2024 roku. Dzisiaj Bartłomiej, German, Gracjan, Ignacy, Jan, Małogost, Marlena, Roman i Seweryn świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego od Trójki. Coś mi świta w Trójce do godziny 6. Kolejna godzina przed nami. Beata Wolska program realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie, a w radiu Linkin Park. No i właśnie Shadow of the Day. Close both blinds and turn away. Sometimes solutions aren't so simple. Shadow of the Day i Linkin Park. To już za nami, a teraz przegląd tego, co przynosi nam internet. Money.pl, twórca Amber Gold, został ostatecznie skazany. Sąd najwyższy oddalił kasację obrony. Twórca Amber Gold, Marcin P., jest ostatecznie skazany na 15 lat więzienia. Sąd najwyższy oddalił jako oczywiście bezzasadną, tak czytamy, kasację obrony od wyroku skazującego. O takim rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego, które zapadło w zeszłym tygodniu, poinformował we wtorek zespół prasowy tego właśnie sądu. Jak przekazał Maciej Brzuska z zespołu prasowego, postanowienie Izby Karnej Sądu Najwyższego w tej sprawie oddalające kasację obrony od wyroku gdańskiego sądu apelacyjnego z 30 maja 2022 roku, modyfikującego wcześniejszy wyrok pierwszej instancji, zapadły przed tamtejszym sądem okręgowym w 2019 roku. To zapadło w zeszły czwartek. Kasacja w tej sprawie wpłynęła do Sądu Najwyższego w lipcu zeszłego roku. Więcej o tym na stronach money.pl. Przypominamy, sprawa Amber Gold była jedną z głośniejszych afer, które przed kilkoma laty skupiały uwagę polityków, mediów i opinii publicznej. W końcu maja 2022 roku przed gdańskim sądem apelacyjnym zapadł prawomocny wyrok karny w odniesieniu do twórców Amber Gold, czyli Marcinowi P. wymierzono karę 15 lat więzienia, zaś jego żonie Katarzynie P. 11,5 roku więzienia. Teraz zmieniamy portal i temat. XYZ.pl. Zapotrzebowanie na pompy ciepła spada w tempie bardzo szybkim. Przez ostatnie 2 lata to właśnie te urządzenia grzewcze były głównym wyborem Polaków, którzy korzystali z państwowych dotacji na wymianę źródeł ogrzewania w ramach programu Czyste Powietrze. W tym roku sytuacja uległa jednak zmianie. Sprzedaż pomp ciepła w pierwszym kwartale tego roku spadła aż o 71%, a w drugim kwartale o 61% w porównaniu rok do roku, szacuje Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych. Zmianę widać również w statystykach programu Czyste Powietrze. Jeszcze rok temu pompy ciepła stanowiły około 50% wszystkich wniosków o dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych. W lipcu 2024 roku tych wniosków było tylko 25%. Z kolei znacząco wzrosło zainteresowanie kotłami na biomasę, które stanowią obecnie ponad połowę wniosków o dotacje. Więcej szczegółów w publikacji Zapaść na rynku pomp ciepła to portal xyz.pl. Idą duże zmiany w przepisach dotyczących młodych kierowców. Rząd zamierza wprowadzić te zmiany. Obniży się wiek, od którego możliwe będzie uzyskanie prawa jazdy kategorii B, a młodzi kierowcy będą musieli pogodzić się z istotnymi ograniczeniami. Tym tematem zajął się autokult.pl i zapraszamy oczywiście do tego, żeby odwiedzić ten serwis. I mamy jeszcze spidersweb.pl. Sprawdzili, co popłynęło Odrą w trakcie powodzi. Nie jest dobrze. Naukowcy z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej postanowili zbadać, jak powódź wpłynęła na jakość wody w rzece. Wyniki badań są niepokojące. Między innymi stwierdzono znaczące przekroczenia stężeń glinu i żelaza, natomiast stężeń azotu i fosforu, te stężenia były podwyższone, co może wpływać na zwiększenie tempa eutrofizacji, czyli jest to proces wzbogacenia zbiorników wodnych w pierwiastki biofilne. Więcej szczegółów na łamach spidersweb.pl. Teraz 12 minut po 5. Moby już za nami, In This World, kwadrans po godzinie 5. Już nie tylko budynki o niewątpliwej wartości artystycznej, jak się okazuje, czy te, które mają po kilkaset lat. Teraz również bloki mieszkalne z prefabrykantów można nazwać zabytkami. Decyzją berlińskiego konserwatora zabytków na listę obejmującą obiekty chronione wpisano właśnie budynki z wielkiej płyty. Czy również polskie budynki z wielkiej płyty mają szansę stać się wkrótce zabytkami? O tym między innymi opowie nam Paweł Turski. Wcale nie taki brzydki, brudny i szary. Jak to śpiewa Peter Fox w piosence Schwarz zu Blau, jest Berlin. Trzeba tylko odkryć jego piękno. Mianem piękna od wczoraj można śmiało określać bloki z prefabrykatów w historycznej części dzielnicy Mitte, Spandauer Vorstadt. Choć docenienie szarych, monotonnych, prawie niczym nie różniących się od znanych nam w Polsce, od tych z bloków z wielkiej płyty Elewacji, może się wydawać trudnym do wykonania zadaniem, to wcale tak być nie powinno. Wyjaśnia berliński konserwator zabytków dr Christoph Rauchut. Bloki mieszkalne w dzielnicy Spandauer Vorstadt uzupełniły dziury między budynkami przedwojennymi. To wyjątkowy przypadek, bo w latach 80. dominowała już koncepcja starannej odnowy historycznej. Tylko w Berlinie było inaczej. We wschodniej części miasta powstały budynki z prefabrykatów, które połączyły się z tymi historycznymi także pod względem funkcji. To fenomen, który pozwolił nam przekonać także mieszkańców do chronienia tych budynków. Co ciekawe, wpisanie do ewidencji zabytków budynków z prefabrykatów nas, Polaków, nie powinno dziwić. Częścią pomnika historii rozporządzeniem prezydenta RP od zeszłego roku jest zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta. A co za tym idzie, ochroną objęte są jedne z pierwszych polskich bloków wybudowanych w tej technologii, w tym blok szwedzki. Przy czym, żeby dalej rozważać w ogóle istnienie obiektów prefabrykowanych, musimy bezwzględnie wprowadzić rozróżnienie na pewną ewolucję prefabrykatów. Anna Cymer, historyczka architektury. Bo ten budynek w Nowej Hucie nawet, on reprezentuje wczesny etap rozwoju prefabrykatów, które, jak doskonale wszyscy wiemy, wyewoluowały później w coś, co pewnie byśmy jednak architektonicznie uznali za, powiedzmy, mniej wartościowe, czyli wielką płytę. Z ochrony osiedla Marzahn-Hellersdorf, które można porównać do chociażby Ursynowa, berliński konserwator zabytków rezygnować nie chce. Do ewidencji zabytków Landu Berlin wpisał już dzielnicowy ratusz. Na szczęście na podjęcie decyzji, czy wielka płyta zasługuje na ochronę, mamy czas. Nic nie wskazuje na to, że bloki będą burzone. A pierwszy w Polsce blok z wielkiej płyty został wybudowany w Jelonkach pod Warszawą w 1958 roku. Boom na budownictwo wielkopłytowe notuje się na lata 70. i 80., a 75% tego typu bloków powstało między 1971 a 1988 roku. No i też jeszcze warto powiedzieć o trwałości. Inżynierowie obliczali funkcjonalność tych budynków na 50, maksymalnie 70 lat, jednak obecnie według ekspertów czas użytkowania tych konstrukcji to najprawdopodobniej co najmniej od 100 do 120 lat. Na polskim rynku nieruchomości mamy około 60 tysięcy bloków wykonanych w tej technologii, co przekłada się na około 4 miliony mieszkań. Żyje tutaj blisko 12 milionów Polaków. Tematem zajął się Paweł Turski, czyli Paweł, który również wstaje rano, podobnie jak ja, między 4 a 6. W każdy czwartek i piątek Pawła będzie można usłyszeć już jutro. Pobudka należy do niego. Przed nami mały atlas burz, czyli coś mnie goni nieustannie. Proszę zrobić głośniej, bo to bardzo ładny kawałek jest. miasto na pół. Atlas Burz, coś mnie goni nieustannie, to coś to oczywiście czas, ale tak to rano jest, że pędzi ten czas nieubłaganie. 23 minuty po godzinie 5. Mówiliśmy o domach, blokach właściwie z wielkiej płyty, które stają się zabytkami, a jak to wygląda ze współczesnym budownictwem. Dzisiejsze inwestycje deweloperskie są drogie, to wiemy wszyscy, ale oprócz tego jeszcze udają często, że są ekologiczne. Greenwashing na rynku nieruchomości ma się całkiem nieźle, choć na przykład tyle się mówi o zapobieganiu skutkom klimatu. Na szczęście rośnie świadomość klientów i o tym już teraz Kuba Witkowski. Trend do zazieleniania wprost i nie tylko wszedł na dobre. Deweloperzy muszą spełniać wyśrubowane normy dotyczące choćby retencji wody, czy wręcz kusić namiastką ogrodów. Zielone zakątki, platanowe aleje i wszystkie te hasła, które Państwo bardzo dobrze kojarzycie. Mówi Przemysław Chimczak-Bratkowski, szef Akademii ESG i Think.co. Szukamy zieleni, szukamy dostępu do światła, do przestrzeni, no więc marketing stara się to wykorzystywać i podczepiać pod wszystkie zielone hasła. Niestety dość często są to tylko hasła. Przykład? Każda inwestycja musi posiadać odpowiedni procent powierzchni biologicznie czynnej, czyli takiej, na której coś urośnie, a woda będzie miała szansę wsiąknąć. Dość często jednak to tylko piękna teoria. Otóż inwestor, ponieważ miał wysoki budynek na małej działce, zrobił dwie kondygnacje garażu podziemnego i zrobił ten garaż w granicy działki. Podaję jeden z takich przykładów w Warszawie, architekt Piotr Grzegorczyk, członek stowarzyszenia Razem dla Wawra. To znaczy, tam nie ma jednego centymetra kwadratowego terenu na gruncie rodzimym. Natomiast zrobił zielony dach. Niestety nie był w stanie zbilansować tym zielonym dachem 25%. I co zrobił? Stwierdził, że jedna z pionowych ścian tego budynku bez okien, na której będzie się piął bluszcz, będzie tą powierzchnią biologicznie czynną. Bywa też, czy ściany są na tyle grube, by dawać intymność i izolować od hałasu. Lista tych parametrów jest długa, a podejście do sprawy różne. To, co jest bardzo dużą zmianą w ostatnich latach, to jest jednak wzrost świadomości ludzi odnośnie tego, co jest realnie ekologiczne, co nie jest. Już nie mówimy tylko o tym, że mamy jakiś trawnik albo drzewo posadzone, ale jak wyglądają kwestie energooszczędności, śladu węglowego, zrównoważenia w ogóle całych inwestycji. No i tu już dochodzimy do momentu, gdzie część inwestorów i deweloperów robi to bardzo świadomie, robi to dobrze, a duża część no jeszcze nadgania tak naprawdę i w dalszym ciągu reklamuje pewne inwestycje tymi hasłami, ale za tym często nie idą już podparcie danymi czy konkretami. Na co więc zwrócić uwagę, by nie... No właśnie, na co więc zwrócić uwagę? No przede wszystkim należy uważać na tak zwaną ekościemę, o czym opowiadał Kuba Witkowski. Takie zielone mydlenie oczu, zielone kłamstwo, greenwashing to zjawisko polegające na wywoływaniu u klientów poszukujących towarów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska wrażenia, że produkt lub przedsiębiorstwo go wytwarzające są w zgodzie z naturą i ekologią. Tyle definicja, a reszta no to już... nasze postrzeganie świata, byle jak najmniej tych ściem dookoła. The sea wants to kiss the golden shore, the sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Do filmu o Nelsonie Mandeli, Ordinary Love i formacji U2, a teraz na zegarze 5:30. Czas zatem na skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę, który w Piasecznie potrącił na przejściu dla pieszych 10-letniego chłopca. Kierowca nie udzielił dziecku pomocy i uciekł z miejsca wypadku. 49-latek sam zgłosił się na komendę, mówi Rafał Retmaniak ze stołecznej policji. Okazało się, że mężczyzna był notowany między innymi za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, spowodowanie wypadku drogowego, znajdując się w stanie nietrzeźwości, oraz posiada 2 aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych obowiązujące aż do 2028 roku. Chłopiec w stanie zagrażającym życiu trafił do szpitala. Minister spraw zagranicznych wycofał zgodę na działanie rosyjskiego konsulatu w Poznaniu. Radosław Sikorski tłumaczy, że to odpowiedź na próby działań dywersyjnych ze strony Rosji. Szef dyplomacji zaznaczył, że Polska domaga się zaprzestania wojny hybrydowej ze strony Moskwy. Rosja zareagowała na zamknięcie konsulatu w Poznaniu. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa zapowiedziała bolesną odpowiedź. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un odwiedził bazy rakietowe i dokonał ich przeglądu pod względem gotowości do strategicznego odstraszania. Pisze o tym Państwowa Agencja Prasowa. Nie podaje, kiedy wizyta miała miejsce. Jednocześnie północno-koreański przywódca zaapelował o modernizację armii w taki sposób, aby elementem tworzącym podstawy obrony narodowej były systemy rakietowe. Podczas wizyty Kim Jong-un powiedział też, że amerykański arsenał atomowy stanowi stale rosnące zagrożenie dla Korei Północnej i te zagrożenia, jak mówił, wymagają zdecydowanego przeciwdziałania. Pełny serwis Trójki o 6:00. Jeszcze kilka słów o pogodzie. W środę zachmurzenie duże, a początkowo miejscami na południowym wschodzie również przelotne opady deszczu. Na termometrach od 12 stopni na północy do 16 na południowym wschodzie. Chłodniej w obszarach podgórskich, tutaj od 10 do 12 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1020 hektopaskali. Przewiduje się początkowo spadek, a potem wzrost ciśnienia. 32 minuty po piątej, coś mi świta w Trójce i T-Love. To przed nami. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Coś mi świta w Trójce. Julia Nawalna, wdowa po liderze antykremlowskiej opozycji Aleksieju Nawalnym, zapowiedziała w wywiadzie dla BBC, że zamierza wystartować w wyborach prezydenckich w Rosji. Zastrzegła, że zrobi to dopiero wtedy, gdy nie będzie już Putina. Wywiady z wdową po Aleksieju Nawalnym BBC w La Figaro zostały opublikowane w przededniu światowej premiery jego autobiografii pod tytułem Patriota. Zawiera ona zapiski z pobytu Aleksieja Nawalnego za kratami, który trwał ponad 3 lata. Julia Nawalna nie zamierza całego życia spędzić za granicą. Chce wrócić do Rosji. Jednak jak zaznacza, dopóki rządzi Władimir Putin, powrót nie jest możliwy. Rosyjska opozycjonistka zadeklarowała, że po powrocie do ojczyzny jest gotowa zgłosić swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich. Jest wielu ludzi, którzy mnie popierają i chciałabym w odpowiedzi również ich wspierać. Niezależnie od tego, że wiele osób wyjechało, to nadal w Rosji mieszkają miliony zwolenników Aleksieja. Moim celem jest zrobienie wszystkiego, co możliwe, żeby doszło do przemian. Jeśli wrócę do Rosji, będę uczestniczyć w wyborach jako kandydat. O Julii Nawalnej jako polityku opozycyjnym mówi rosyjski komentator Kirył Rogow. Julia Nawalna według mnie dysponuje dużym potencjałem i dużym symbolicznym kapitałem, który odziedziczyła po Aleksieju. Jednak to nie przekłada się automatycznie na polityczne wpływy. Za tym powinno być coś jeszcze, coś, co nadaje odpowiedni ciężar polityczny. To jest jedno zagadnienie. A drugie, nie mniej ważne, to określenie przez rosyjską opozycję, z kim będzie rozmawiać w Rosji i jakim językiem. To spojrzenie, które dominuje na Zachodzie w stosunku do Rosji, ono nie jest właściwe w stosunku do rodaków, obywateli Federacji Rosyjskiej. Tym bardziej, jeśli chce się przekonać rodaków, że wycofanie się z wojny i zaprzestanie wspierania putinizmu nie jest porażką, nie jest końcem, ale jest szansą. Czy Julii Nawalnej Nawalnej uda się zjednoczyć rosyjską opozycję? To trudne pytanie, na które nie zna odpowiedzi wielu rosyjskich opozycjonistów. Niektórzy mówią wprost, że Julia Nawalna może wcale nie chce jednoczenia opozycji. O tym, co dzieje się wśród opozycjonistów przebywających na politycznym wygnaniu, mówi jeden z nich, Artiom Ważenko z ruchu Otwarta Rosja. Obecnie wewnątrz Rosji nie da się zrobić niczego efektywnego. Przeciwstawić się wojnie, będąc w Rosji, jest bardzo trudno. Dlatego innego wyjścia niż wyjechać z kraju ludzie nie widzą. Julia Nawalny nie może obecnie pojechać do Rosji, ponieważ grozi jej tam więzienie w związku z tym, że wspierała działalność męża. Została oskarżona o działalność ekstremistyczną i reżimowy sąd zaocznie wydał nakaz jej aresztowania. Julia Nawalna od lipca jest szefową amerykańskiej Fundacji Praw Człowieka. Julia Nawalna o aspiracjach startu i starcie w wyborach, ale wtedy, gdy nie będzie już Putina, wybory prezydenckie w Rosji, to temat, którym się zajęliśmy. A teraz wracając do Polski, do krajowej polityki, przypominamy, że w ramach porannego zapraszamy do Trójki o 8.13 rozmowa polityczna bez uników. Dzisiaj gościem Renaty Grochal będzie Paweł Zalewski, wiceminister obrony z Polski 2000. 50. Take your time, I'll be right here. I know no one could ever love me better. Take all night, you're the truth that is breaking me and keeping me together. Heart i James Bay w Trójce. Z nadejściem jesieni wielu Polaków zaczyna odczuwać obniżenie nastroju, popularnie określane jako jesienna chandra. Często sięgają po różnorodne strategie rodacy, aby poprawić swój nastrój i przeciwdziałać sezonowemu przygnębieniu, a co pomaga, to sprawdził Jacek Frenzel. pierwszym krokiem, żeby poradzić sobie z chandrą, jest ją zaakceptować. Jakakolwiek próba walki z nią albo właśnie leczenia jej, bardzo możliwe, że nawet może dać jakiś krótkofalowy efekt, który my odbierzemy jako pozytywny. Andrzej Tucholski, psycholog biznesu. W przypadku, jeśli chcemy podjąć jakieś działania, żeby ta chandra była trochę bardziej pod naszą kontrolą, stanowczo wszystko, co intuicyjnie brzmi jak dobry, zdrowy pomysł, czyli spacery, spotykanie się z innymi, oglądanie jakichś filmów, które lubimy, pod warunkiem, że nie będzie to bardzo duża presja. Jeśli czujemy presję, to być może presja wywołuje w nas częściowo tę chandrę, ale ruch, inni ludzie i rzeczy, z którymi się czujemy komfortowo, to są zawsze trzy dobre pomysły. Co to jest chandra jesienna? Obniżenie nastroju jesienne. Mam i sobie z nią właśnie nie radzę. A czym się objawia taka chandra? Ogólnym obniżeniem nastroju. Jak jest takie obniżenie nastroju, to może być zbyt ciężkie dla niektórych, nawet żeby wyjść na spacer. Takiemu obniżonemu nastrojowi często towarzyszy uczucie smutku, przygnębienia, brak energii do działania. Doktor Alicja Czyrska, neuropsycholożka. Że takie spadki nastroju w porównaniu do tego, jak my czujemy się latem, odpowiada poziom melatoniny, który zwiększa się, gdy brakuje światła. To powoduje taką senność, której też możemy doświadczać w ciągu dnia, ale też obniża się poziom serotoniny. Jeśli ktoś teraz się zmaga z chandrą, to weźmy pod uwagę, że nadal jest jeszcze trochę ładnej pogody w Polsce i bardzo dużo badań dowodzi, że bycie twarzą w twarz ze słońcem ma bardzo zbawienny wpływ na samopoczucie, na nasze poziomy odporności, więc korzystanie dosłownie 15 minut, żeby nie być gdzieś w cieniu, gdzieś w jarzeniówkach, gdzieś wewnątrz mieszkania, wewnątrz biura, tylko po prostu być może wrócić spacerem do domu, żeby się nacieszyć jeszcze trochę tymi promieniami. Dzisiaj jest słonecznie, akurat dzisiaj nie odczuwam tej chandry, ale gdy pogoda jest troszeczkę brzydsza, mniej sprzyjająca uśmiechom, to wtedy jest gorzej. Dzisiaj w prognozie pogody pojawia się co prawda informacja o zachmurzeniu dużym, ale z czasem, czyli tak około połowy dnia, zachmurzenie będzie się zmniejszało, mają się pojawić rozpogodzenia i przejaśnienia, więc jest szansa na spotkanie ze słońcem również dzisiaj, co może być tym dobrym, właściwym sposobem na jesienną chandrę. Natalia Imbruglia już teraz i Torn za 17 minut szósta. Thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. This is how I feel. Attorney Natalii Imbruglia. Za 13 minut szósta, a coś mi świta w Trójce. Przyjrzymy się teraz tematowi zabawek. Brak atestów, certyfikatów, niebezpieczne elementy i szkodliwy skład chemiczny zalewają nas zabawki z Chin, nas, czyli rynek europejski. Europejska organizacja zrzeszająca producentów zabawek dla dzieci zbadała produkty sprzedawane m.in. przez chińskie sklepy internetowe, a więcej o tych nierozsądnych decyzjach zakupowych dla naszych pociech opowie teraz Józef Niewiarowski. Grzechotka dla dzieci, a zarazem gryzak o imieniu Lew Leonardo. Kosztuje niecałe 20 zł. 2,99. To będzie karta. Podobną zabawkę znajdziemy jednak na popularnej chińskiej platformie sprzedażowej niemal dwa razy taniej. Coraz częściej rodzice robią zakupy oczywiście online. Urszula Kaszubowska, redaktorka naczelna czasopisma Branża Dziecięca. Dobrze, jeżeli robią to uznanych i renomowanych dostawców, u europejskich producentów bądź właścicieli sklepów. Natomiast sytuacja ekonomiczna jest jaka jest. Pieniądze robią swoje. Toy Industries of Europe, organizacja reprezentująca producentów zabawek, zbadała 100 produktów spoza granic Unii Europejskiej. W ramach badań TAI przeprowadzono niezależne testy laboratoryjne, w tym na gryzaku dla niemowląt, który łatwo mógł się rozpaść na małe części, stwarzając ryzyko zadławienia. Opisuje CNN. Odkryto również, że niektóre produkty zawierały poziomy chemikaliów zwanych boranami, które przekraczały dopuszczalny limit Unii Europejskiej ponad 13-krotnie. Organizacja przebadała zabawki z 10 największych sklepów internetowych, w tym Temu, Amazon i AliExpress, i odkryła, że 80% zabawek nie spełniało unijnych norm. Unijne normy bezpieczeństwa są najbardziej rygorystyczne na świecie. No właśnie, ale nie przeszkadza to sprowadzać poprzez zakupy na różnych platformach właśnie tych zabawek, które są niebezpieczne, nie tylko pod kątem konstrukcji, ale również tego, z czego są wykonane, i myślę, że najlepiej, decydując się na tego rodzaju zakupy, kierować się jednak certyfikatami. Te certyfikaty są dostępne na przykład w internecie. Warto trochę poszukać, pogooglować, żeby dowiedzieć się, jakie oznaczenie oznacza bezpieczeństwo, bo to przecież najważniejsze w przypadku wyboru zabawek, zwłaszcza dla tych najmłodszych dzieci. Za 10 minut godzina 6. Przed nami już teraz Mysłowic i Acid Land. A o 6:00 poranne zapraszamy do Trójki. O czym dzisiaj, no to jeszcze zdążę Państwu opowiedzieć. Dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie tak. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Jak psychodeliczny lat, czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś. To przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. szans. Milki Bar, tak zatytułowany był piąty studyjny album formacji Myslowic, wydany, uwaga, w 2002 roku, czyli 22 lata temu, a tam ta piosenka, czyli Acid Land, no i Myslowic. Właśnie, obiecałem małą podpowiedź, co po godzinie 6:00, słowa zamierzam dotrzymać. Po 6:00 poranne zapraszamy do Trójki. Robert Grzędowski opowie Państwu między innymi o awarii głównej elektrowni na Kubie, ale także dużo uwagi poświęcimy dzisiaj w programie porannym właśnie sytuacji dzieci, więc nie tylko o tych niebezpiecznych zabawkach, ale również o długach alimentacyjnych. To 16 miliardów złotych, tyle właśnie wynoszą długi, odnotowane w rejestrze dłużników Big Info Monitor. Tylko w ciągu roku ta kwota wzrosła o blisko 1,3 miliarda. 292 tysiące rodziców ma zaległości alimentacyjne wobec swoich dzieci, a brak comiesięcznego wpływu na konto często oznacza dla rodzica wychowującego dziecko więcej pracy. I o tym między innymi po godzinie 6:00. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Program realizowała Beata Wolska, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Coś mi świta w Trójce, Bowska już teraz. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam się. Sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko I'm